Trójka. Program trzeci. Through the fog for a season. Pomyślałem, że dzisiejszy mikrokosmos zacznę od takiej małej zapowiedzi tego, co wydarzy się za chwil parę. 11 maja nowa płyta The Mountain Goats, amerykański zespół, który już niejednokrotnie pojawiał się w mikrokosmosie, teraz znowu. Znowu jest radość, i znowu jest zapowiedź, i znowu jest oczekiwanie na kolejną płytę. Tak to już mamy w tym naszym mikrokosmosie, że czekamy, jest i znowu czekamy. Taki czas, taki świat muzyczny. W zestawieniu dzisiejszym dwugodzinnym, choć zestawienie jeszcze godzinę temu było trzygodzinne, prawie same nazwy, które pojawiły się już kiedyś w mikrokosmosie. Ja wiem, będą tacy, co powiedzą: o, nowe, nie znam tego, nigdy nie słyszałem. Ale zapewniam Państwa, że tutaj patrzę po tych nazwach, chyba wszystkie już kiedyś w mikrokosmosie zabrzmiały. Black Lips też. Elżbieta Różycka przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Mikrokosmos do godziny 6. I żeby odrobinę uśmiechu na co dzień, na dobry początek mikrokosmosu się pojawiło w naszych sercach, teraz Black Lips właśnie. Istniejąca od prawie 20 lat amerykańska formacja Black Lips. Nowy album Satan's Graffiti or God's Art. Płyta wypełniona właśnie taką zawadiackością. Od początku do końca i w każdym utworze. I nieważne, czy on jest radosny, czy trochę smutnawy. Thank you. Słyszeli Państwo tutaj odrobinę Beatlesów w środku? Być może to ucho Państwa nie myli. Producentem płyty Sean Lennon, ten Sean Lennon. Pierwszy album od 3 lat, no i zespół, który określany jest mianem pionierów flower punku. Fajna płyta, przyjemna, taka odrobinę, zawsze odrobinę radosna. Gdzieś w każdym utworze coś takiego, taki akcent się znajduje. Black Lips. Być może Państwo znają ten zespół, może nie. Proszę dać znać, jak to jest z tymi wymysłami moimi, tymi płytami, które same do mnie przychodzą i same się układają w kolejności. Czy to w większości przypadków tak jest, że one są nowe dla Państwa? Może nazwy są nowe, bo płyty są. Płyty są. Black Lips, data wydania 5 maja 2017. Płyta, której teraz posłuchamy, data wydania 5 maja 2017. No i głos pana. Myślę, że w innej dużej stacji radiowej, tej takiej bardziej komercyjnej, zabrzmiał ten głos, to nikt by nie rozpoznał. Ale w Trójce on brzmi szczególnie i jest grupa słuchaczy Trójki, która od razu rozpozna tego pana. Sons. father always told me to say a little prayer before I lay my head down, before the men take over. Eyes tight, one step I stumble into a night dressed navy. I promised and you promised. I see our children waving. Była zawsze muzyka niszowa. Edward Caspel, ten z Legendary Pink Dots. Zawsze muzyka niszowa. Jedno zdanie na temat pierwszej płyty Legendary Pink Dots, wydanej w 1981 roku. Tak sobie myślałem, pewnie już ktoś w 1981 tu w Trójce zagrał. No ale pierwsze tłoczenie albumu, który nazywał się Only Dreaming, to w 10 egzemplarzach tylko wyszło. A potem było wznowienie w 1990 roku, 89 egzemplarzy. Edward Caspel zawsze w jakąś niszę trafiał i spotkał się teraz z artystką, która prezentuje muzykę niszową sama w sobie, ale też zdobyła dzięki temu ogromną popularność. Czy zwrócili Państwo uwagę, że tam obok Edwarda na moment pojawił się kobiecy głos? Tak, mówiłem o tej płycie przed tygodniem, że ona będzie dziś. No i jest. Nowy album firmowany przez dwa nazwiska, Edward Caspel i Amanda Palmer. To niech zaśpiewają razem. Annapurna, a heart of precious stone. Maybe a slow burner, but there's steel in them dry bones. Mountain men learn to be patient in a world that keeps mutating. My oh my, just look at how we've grown. Mariusz napisał, miałem słuchać w pozycji horyzontalnej, ale dziś Mikrokosmos rozpoczął się jak potencjalny film Hitchcocka. No, to by było fajnie. Cieszę się, że przynajmniej ten początek takie wrażenie zrobił. 31 maja w warszawskiej Proximie wystąpią wspólnie Amanda Palmer i Edward Caspel. Myślę, że to będzie koncert dzielony. Część będzie wykonywana wspólnie przez oboje muzyków. Część zajmie występ Amandy solo i część Edwarda. Będzie niedosyt. Tak myślę. Po tym koncercie, bo chciałby się zobaczyć całe Legendary Pink Dots, chciałby się zobaczyć cały duży koncert Amandy. No i razem. A ten niedosyt słychać przez całą płytę i ja teraz po tych prawie 8 minutach wspólnie spędzonych z tą parą myślę, że powinienem więcej dzisiaj Państwu pokazać. Mam w planie jeszcze jedno nagranie, choć powinniśmy usiąść i wspólnie posłuchać, nie wiem, 4 utworów z rzędu, tak by poczuć dobrze klimat tego albumu, bo to on jest na nim najważniejszy. Dobrze, skok do Australii teraz, spróbujmy. Nice to be on the edge of the world. Actually, rather than talk about it, I can read. Oh, that'd be great. Pond, jak sadzawka, jak staw. Australijski zespół, który nie jest państwu obcy, tak jak patrzę po osobach, które swego czasu już zapoznały się z tym zespołem na dużym portalu społecznościowym. Jeżeli chodzi o ten portal, to przypominam mikrokosmos.info.pl. Strona działa, ja na bieżąco umieszczam informacje o artystach, którzy na antenie się pojawiają. A przy okazji to jeszcze adresy podam. grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl, adres poczty elektronicznej i SMS-owo 71335. Napięcie rośnie. Pond, ten utwór właśnie taki, delikatnie, a potem rzeczywiście całkiem nieźle przyłożyli. Pond, nowy album The Weather właśnie się pojawił. A teraz mała głosowa znowu. Niespodzianko, zagadka. Everything comes in pieces. Do you love me yet? Fucking prove it. Try to ask yourself, are you really different? Cannot make things perfect. I'm swept along with a million pieces more of myself. I once learned to lose it, though it never helped me forget. Rozpoznali Państwo głos? Trochę Marianne Faithfull tu zabrzmiało, ale już mówię. Ze trzy miesiące temu pojawiło się nowe nagranie zespołu Blondie. Nazywało się Fun i było przerażająco popowe. Nie nastawiałem się zbyt mocno, jeżeli chodzi o przesłuchanie nowego albumu Blondie, no ale udało się przebrnąć i dotarłem do ostatniego elementu w tej układance, czyli utworu Fragments. Przesłuchaliśmy go przed momentem i on wcześniej też wydał mi się bardzo poważnym uderzeniem na tej płycie, jeśli nie najpoważniejszym. No i potem w odtwarzaczu zrobiła się cisza. No dobra, album się skończył. A mniej więcej po minucie zaczęło się takie coś. Starts to burn tonight. I see you fly. Duet nam się trafił tutaj. Rzadko pojawiają się damskie duety, kobieta z kobietą. Tak jakby się zastanowić, no to zawsze wszyscy starają się, by to było, żeby była równowaga. A to pięknie wyszło. Lori Anderson gościnnie w tym utworze. Oprócz niej na płycie wśród gości między innymi Joan Jett. Więc mogę powiedzieć, że polecam Państwu nowy album Blondie. Nazywa się Pollinator. Właśnie się ukazał. Jeżeli chodzi o ważne głosy, to teraz pojawi się inny ważny, tym razem męski. Just back from South Dakota and my skin is covered in bed bugs. But it was nice playing Christmas songs out there, then flying back home to my love. And it's nice not having to go to airports anymore this December. I'm now living my summer long dream, this dream of winter. Wintertime is melancholic and sometimes gets me overthinking, especially this one, as I'm a month away from being 50. And oh, how the time has flown. And oh, how the trees have grown. And how how nice it is to be back home. I hope these days pass slowly. Oh, how this new bedding you got me feels so cozy. Oh, how the cold makes your cheeks so rosy. Oh, how my belly's gotten doughy. Got nothing on my schedule so far next year, and that's the first in a long time as far as I can remember. Just looked out the window and in the yard is a big old deer. Ain't nothing like the scenery and the smell of the nature out here. And the chimney's pumping smoke up under the chilly sky, and the downtown Christmas decorations make me wanna cry. When you're young, it takes forever for Christmas to come around. Then when you're older, it comes around the corner faster than a greyhound. I hope December passes slowly. In this moment, I feel so lost to be with you, putting lights on the Christmas tree. Christmas tree. And the old hardwood floors, they shine like honey. And Segovia playing Bach is magic in the living room. And my dad is 83 years old, and I'm gonna see him soon. In this moment, yeah, I feel so lucky. I feel so lucky to have a girl in my life who's so nice to me and so pretty. If I die tomorrow, upon me, take no pity. Got a beautiful house in the country and a nice apartment in the city. I've been everywhere from China to Iowa City. Oh, in this moment, I couldn't feel more at ease. And your cat, she's so snuggly and fluffy. But when you went to work this morning, her and I slept in until 3:30. And she woke me up when she jumped out of the bed and her feet hit the floor. And I'm more grateful for this Christmas that's approaching than any Christmas ever before. Tutaj mamy dwóch panów, Justina Broderika z kiedyś Napalm Death albo Godflesh i Marka Kozelka. Podpisują się Jezu i Sun Kill Moon. I o dziwo, Justin Broderick wkłada w ten album całkiem sporo liryzmu i myślę, że przekaz Marka dzięki temu łagodnieje. Jezu i Sun Kill Moon. Nowa płyta pięknie się nazywa 30 Seconds to the Decline of Planet Earth. Właśnie się ukazała. Oczywiście tak krótkich utworów jest trochę na płycie, 4:30, ale są też dużo, dużo dłuższe. Ale pozostawiam Państwu już samodzielne poszukiwania. Teraz będzie artysta z Islandii, który jakiś czas temu zadomowił się w Trójce. Już przy pierwszej płycie się zadomowił i bardzo go polubiliśmy. Więc z tym większą radością prezentuję nowy album Asgeira. Watching shadows dancing on the wall, painting you and me before the fall. Time and fate have left me in this place, and reality is in my face. Is this it and just how will I know? Hiding under a blanket of snow. bright colors over skies of gray. Somewhere high above the timberline, must be some way I can redefine. In this atmosphere of discontent, leaving all of this without torment. Break the shackles that have kept me down. Feel a fresh air after leaving this town. Moving further out with both arms spread. Powiem, że mnie ta płyta zaskoczyła. Spodziewałem się właśnie takiej nastrojowej i emocjonalnej. A w tym utworze i nastrojowo, i emocjonalnie. Nastrojowo będzie za moment. Wracamy za chwilę. Autopromocja. Subtelne emocje, piękne melodie i coś magicznego. To składniki najbliższego aksamitu. W roli głównej zespół Sorry Boys i muzyka z ich znakomitej płyty Roma. Na żywo ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszam na transmisję koncertu w poniedziałek o 20:05. Anna Gacek. Autopromocja. Mm-hmm. prawdy, że mieli tyli. Glow. To tytuł albumu, a tu jedyny